نو یردیا دا نور واپس کئی ماتا دا نور ماتا واپس کئی نور واپس کو نگما جگر مجھے اوکو ما جگر مجھے اوکو ودا نور واپس کئی تو دلتا ذکر دا نور نشتے سیاق سباق کے نور نشتے دے اور صرف دا خبرہ نور پری وتو متاثر جدید حساب کوئی اول گوئی سلمان کی شیر نے شیخ نکو مجھ نے قضا کی گی اغدا سے پپا بن بانی لاڑی اور دمرا غمی اور سرا اور سلیمان علیہ السلام دمرا لو شان والا پیغمبر دے اگر سر غم نہیں اگر نے مجھ قضا کی گی اول سوال داد ہے کہ سلیمان علیہ السلام عظمت اور شان تو گورا او اغن یاد اصول پر تماشا مانگی مجھ قداش نبیائی رب دعا علی دا نور واپس کی پما نور واپس کو مجھے اوکو تفاصیل خبر دادا لیکن دغل تک نہ ذکر دا نور او نہ تی مسکدا شویرے نہ تی مسکدا شویرے انا ذکر دا نور دے دا خدا اسون بہو حتی چھ پٹ بشی دا اسون توارت بالحجاب پٹ بشی پا حجاب کی نور نہ پٹی دو یہ اسون بہ پٹ شو اسون بہ غلی دل یرد دعا واپس راولی دا دستد اسونو علی پمامانی فتفقان سورس مس ہنچ مسکولی وی غاسین طول علال کل اسین علال کل چیلے دی پو جمع مان مسکدا شرے نو غا اسین علال کل اسین علال دا قسم بھی اسرائیلیاتو نرگو رکھا جلالے نو طول راگسی دا لیکن داو بھی اسرائیلیاتو نرگو وہی اگر علال کل تو پنڈو مان دی اپو گردن والی چالو راتا گلا نتولی علال کل یہ انہی علال کلے فتفقا شروع شو قانون دا اسینو اثر کئی تا سوئے دا اسینو قانون نا خبر گئی شدے اس غلے دے لار شی فتفقا شروع شو سلیمان علیہ السلام مسحن چه مسکول اسینا بسیب پا پندو سرا فجی پندوی والا لا سوہدا سی دے اٹا کئی دا اس پوشی مالک پوشا لرے دے اولا پا جی دردن مانی دا سے کرو نو دے پوشی چیر مالک پوشا لرے لا سوہدا سی یعنی ما لغا اکر دا قانون دا اسین دے تا سوہدا سی کسی اسین ساتی یا غی اسین غلی یا گوردور کئی نو آغای اغاو بولی که چن انتظام ده آغای این دعشان کهی دست پیوله نیسی پا برا را کاغی پا سکمانی والا زور کهی دی پلی آلی دی پلی آلی جرغیه پا قانون دا اسین سلیمان علیہ السلام تی پویو چه اس پا دی خوشحالی گی نو رای استر نو پا پاندو والا لاسو وحو او دا سی اوٹا پوخا دانے کی پندائے والا پہ چالو مانے پڑے اتنے آگئے اٹھا پو گردانی والا اٹھا پو نو دینا معلوم شی اس تب پہ شعور بانے دا معلوم کی جی مالک خوشحال ہے ما دا غا اکو مسحم بسوک والاعنا مسکولی پہ پندو او پہ گردان باندے نو دا او آگئی وی علالے کلو او چالی والا پا گردن او مرائی بانی طولی دا ساتلی سلسی علالولی اخوه اینی احباب تحب الخیر ذا محبت دا اسنکم عن ذکر ربی دا اعلاء کلمت ربی دا پار دا اعلاء دا کلمو دا رب چی دا اللہ دن کی اچتری دا اللہ دا دن بول بالائی اسم حدیث کرا دی یو سرے دا پا دنیت بانی اچ ساتی چی دو پی جہاد کم او اغلا او بور کی واخور کی اغا طول دا دکو تلا دا نیکائی کی باشی گی خواه و نیکائی کی حسابی تو اس جہاد و لس کا لپس راضی مثلا تد اس ناس ساتی او پدیزیت ساتی سدا بزو جہاد کی استعمالو دو جہاد دا پارا آنو اللہ اجر در کے یو وصلہ لتا پلاس روپے واوستا او پدیزیت چبلا بزو جہاد کو مو پدی بزو جہاد کو مسلمان پنیت نہیں اغسی دو کافر پنیت دو جہاد پنیت ہو اللہ پا پاغ وصلہ کی زکاة پیش کرے طالب اللہ پاغی مانے اجر در کئی نظر نظر آغا مال مانے بھومدن اجر در کئی لکھا جی تا پاغ نیت مانے اغس کرے نو از ساتل سلیمان علیہ السلام ساتل پا نیت پا جہاد مان دی او دور محبت ورسرا کیا او دور ورسرا محبت سولی کوم لازم آخ وقت دی دا محبت کوم ورسرا عن ذکر ربی لإعلاء کلمة ربی نپارا دا اعلاء دا کلمة دا رب سی الدی بانے دا کلمة دا رب اوچے کوم جہاد با پی کوم جہادو نبا کوم ندا دور دور کو حتی توارت بالحجاب کی پچھو اسینا حجاب کی خواہ غبار کی نویرد دعا واپس راولی دا اسینا علی فما باندی رابا وصل بیابا غفا شدر لو نفتو فی قشورو شو مسحم بسو مسکول بپندو ولعناق او پگردن باندی دا چلی ورسرکو نتی نسک دا شویده نور واپس شویده او نی اسینا علال کریدی خواہ نی اسینا علال کریدی دا یاد ساتھ دیم ولقد فتننا سلیمان اللہ وی بل واقع وی ما فتنه چه غرولو سلیمان علیہ السلام و القینا علا کرسی او غرنو ما پا کرسی دا دبانی جسدا جسا ثم انا بیاراجیش دل پا کرس جلالی نور نور چکم لی خبری کئی اغد منی بنیلی سلیمان علیہ السلام وی لامبل کپڑی رستی وی لامبل ناگوتے یو لغل ورکا خدی لے ورکا اگر خدی تا پیرے راگے سلیمان علیہ السلام پر شکل مان دی یو دو تراکا تو تیتے نواغستا یو کم سل او یادی بیانی ری دی سلیمان علیہ السلام گو تیتے نواغستا اگر پیری گو تیتا کلا اگر لر پتخ مانے کین آستا او سلیمان علیہ السلام جراغی رس سلیمان خلق پا گتو اس کے تسل سلیمان تو سلیمان نی دا کسی کے جیتا رتب یا بسوئی لا اصل لها تجی اس اصل نشت رخا تا غلطی بھی پیرے کلد پیغمبر پا شکل کے نیشی اول دا خبرہ او دیو دا خبرہ اگر گتا واچولا نسا چل لے گتا اگر واچولا نسا چل لے بیاوی لا پیرے پوشی سلویخ رضی باشایی کروا لا پیرے پوشی چی خلق رامانی پویگی نو گتا اگر رول سین تا سین کی سلیمان علیہ السلام بیا مشیمار سر نوکارو انو مئی بیس صفاکول اگر گتا پکیون تا بیا گوتی تواجو لے بیا راوے جو بیا بادشاہ شر کیا خبری دی بیتے اسرائیلیات ہوئی تھا حالے کہ دا تب وہ اید کابل حکومت تے سکاو بچہ کی مرازی کینی او کر غیر پی رازی کینی اور سو پی کینی دا سدا سی حکومت ہو ستا دا زودا خیال کے دیتا ہو گو سو سلیمان علیہ السلام دا جہاد سر علیہ شوکو چی جہاد سر علیہ شوکو یو علاقی تے مجاہدین سر ویرالی کی زود اگر لیگل اگر سستی اکرا ناراستی چی مستلی چو نیسی تلی اللہ صبر کو سلیمان علیہ السلام پاہی مانے خفش حدیث شریف کی راضی کہ وی وی لأتوفن اللیلتا زب تواف کو میگا اشپا فطول بی بیانو باندی او یا بی بیانی دی پا او یا باندی با تواف کو دسد پارا چی اللہ مال دارین بچے را کی او اغبا طول مجاہدینی اغبا طول چابک سوار وی اغبا شجاع مجاہدینی فدینیت ماندی فدینیت ماندی دا اوپر لاو پا طول بی بیانو باندی ملاو شو چی مقا وقت راغل نو طول اغا دقشان پاتی شو یو بی بی لیو ولو که پیدا شو او اغا نیم غاله مفلوج وا دا غاله یو مفلوج وا او اغا نوری بی بیانو نهیس پیدا نشو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کہ انشاءاللہ ویلو نو دا ہری بی بی نبا یو زوئے پیدا چی دو دا ہری بی بی نبا یو زوئے پیدا چی دو لیکن انشاءاللہ ہیر سو قدرت تا نو منظورا نو یو بچے پیدا شو او اغوما نم و نم نو دا غیت اشاره دایی دارا سلیمان علیہ السلام تے پتخ مانی کی خود یہ سر دا ولو تے شوی دے او گو رئی نم دکار دے نم ندے دا ولو تے شوی دے مولقد فتننا سلیمان از میخ میو کو فتنہ کی غردو ما انتحان کی غردو ما سلیمان علیہ السلام پاوکی و القینا علی کرسی او غردو کی خدا و القینا دانے کی راوی بقر دو خا و القینا کی خدا علا کرسی پا تخت دمانی جسدن ولد ناتمام جسدن ولد ناتمام ثم اناب یا راجی شا اللہ تعالی تا یا اللہ ما نخوی انشاء اللہ ارشیو یا اللہ دخو نیم پوچھے ما نخوی انشاء اللہ پاتی شیو دا ذکر دا سے چلو شے ثم انا بیاراجی شماتا نقال ویوی سلیمان علیہ السلام رب رب اغفر لی وخنعو کی ماتا وخنعو کی ماتا وحب لی ملکا وخنعو کی ماتا دس بخنعو کی ماتا پیغمبر کو اللہ تعالی ورطا ارس بخنی دی تو بیا بخن رسن غواری سوال دلتا چلے اگر تک وہ چا اللہ بخلی دی داود علیہ السلام پیغمبر دے اگر ام علتا کیوئیو فاستغفر اللہ ربو طلب دا بخشش و قدر اقفلنا وخر را راکعان اپریوتا سجدکون کی اناب راجیش علتا غوم وئی دلتا سلیمان علیہ السلام وئی رب اغفر لی اے ربا بخنوں کی ماتا او پیغمبر کو پاکی دی گنانا دا خود زمانگا دا علی سنت والجماعت دا طول دا کی جگہ کہ پیغمبر قبل النبوت بعد النبوت صغائر کبائر یو گناہ والے رشتے دے معصوبی دی گنانا نو غفرنا دسن غواری کہ بخن راتو کی قال ویوی رب اے رب اغفر لی بخناو کی مالا وحبلی اورا کی ماتا نو اس غفر استغفار دے او غفر وی دا استغفار دا غفر نمشتق لے او غفر وی پتوالی تخا دا رستو راضی بیا در توام نو دلتا پا مانا دا اغفر لی عام مانا دا دا بخناو کی ماتا استغفار دا غفر نہ دے غفر وی پٹوالی تا یا اللہ ما پٹو ساتی دا سی خبر نہ ما پٹو ساتی دا سی خبر حکم یا مانا فاستغفر لبو طلب بخشش وک دغرا خپلنا طلب د پټوالی وخته دغرا خپلنا لما داوود علیہ السلام لما اصاب المراد او دلته کی رب اغفر اے رب پټو ساتي مال را د پټ مې ساتي د سنه مې پټو ساتي د ګنا نه مې پټو ساتي یا الله ما د ګنا نه پټو ساتي نو الله تعالی پټ ساتل دی هر پیغمبر د ګنا نه او موږ ګناګاران یو طالبانو نمو یا اللہ منگا پٹو ساتے دا عذاب دا گنانا منگا سوال سکو یا اللہ منگ پٹو ساتے دا عذاب دا گنانا او پیغمبر وی یا اللہ ما پٹو ساتے دا گنانا دا فرق دکھا استفار او دا پیغمبر کی استفار دا امتی کی دا فرقیات ساتے استفار دا امتی سلے یا اللہ گنانے کڑے دے پتھر میں پٹو ساتے دا عذاب دا گنانا پیغمبر استغفار ہوئی یا اللہ ما پٹو ساتے دا واصل کے دو دا گنانا چی گنا سر وصل نشم گنا راتا و نرسی نو اللہ تعالیٰ پیغمبر پٹو ساتے لے نو قالوی رب اغفر لی اے رب پٹو ساتے مال را دا وقت کی دا جباب رو حکومت و دیر پر زور شور کے سلیمان علیہ السلام یہ سوال کی دا اللہ نا وَحَبْ لِي أُبَخِمَاتَ مُلْكًا دَاسِ بَعْشَئِ لَا يَمْبَغِي لِهَا حَدٍ چِنِي وَرْقِرِ يَوْتَنْتَا مِن مُنَاسِبْ يَوْتَنْتَا مِن بَعْدِ پَس زَمَانَا یا غَ زَمَانَ پَس شَاتَنِي لَكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَا پَتْرِ سَرَ تُبَخُنْكَ تو اللہ تعالیٰ والا دا سی حکومت ورکو کہ جب آبی رنہ تو لے دنیا آریانا شوخا تو لے دنیا آریانا کرا تو مشرق مطر مغرب پوری جنیم لگا شمال پوری اللہ والا حکومت ورکو اللہ والا حکومت ورکو او کم حکومت تو لکی تک تکیود کمی علاقی اگر پا خراج سرو سیدل اگر خراج ورکو اگر غیف پل علاقہ کی کار کوئی دمرا خراج را لیگ اگر بو نو اللہ تعالی رسول پاک توائی کہ تعالی محبتن قرآن در کر قرآن نخلاسی گی نختمی گی او دو سلیمان علیہ السلام حکومت ختم شو دو داود علیہ السلام حکومت ختم شو خود قرآن عظمت او برکت شرافت اگر نختمی گی تعلیم دا سے حکومت در کرے دخان تعلیم دا سے دیکھ تسلیش کے رسول پاک کا دو کسو پر منس کے اللہ تعالی رسول پاک کا تسلی ورکا تو ورکولو دا قرآن سرا دو طالبانو تا ستا دی اللہ قرآن خدرولی چی اللہ دا لدا دروستا و دیوانی دی عملو کو دا دوالو دیانو با شہید قدا اللہ تعالی دی زمین دا نصیب کی خان با شئی ورطلان دا وزیری گورنری سا شئید سرو سپین سا شئیده اللہ تعالیٰ دے زمین دا نصیب ساتھ نو ملک اللہ یم بغی با شئی کنی مناسب علی حدین یوتن تم انبادی پس انکان تل نو اللہ و طریقہ تعالیٰ دا سی با شئید ارکم دنیا بارے آنے فسخرنا لہو ریح مسخر نکو دے سلیمان علیہ السلام لرباد بعد ہوا مسخر شوا تجلی جاری و بی امری پا امر دا سلیمان علیہ السلام پا امر دا اللہ تعالی پا امر دا اللہ تا مسخر وا روان بوا پا امر دا سلیمان علیہ السلام دا زمین دعا اتراجی کی خوا روحاں پا آرام سرا ابراہی سلیمان علیہ السلام باوی پا مزدا سو سپیٹ کی بطر تو اسی کے دا تیس کے دا چالیس کے دا بیس کے دا رخان پا آرام سرا بس آغا خود آغا نغو وخوا حیث اسوابا کم رہتا اسوابا ارادا رسیدو ارادا بے اکلا رسیدو ارادا بے اکلا آغا دائتا دیوی دا بعد مسخر والا وابے غصو آغا تخوے واغصو صبح شیوہ بے واغستل اگر سرے والے راہے ویجید ماں ہندوستان کے کار اطلاعی وطن کی ملک الموت اریان شو چه مرگی علتا مقرر ده ده دلتا ده ناغور تاو قتل چه وی قتل پا دی سلی عبت راغه سلیمان علیه السلام تراغه را دوینه کل حضرت سبات تواهی چه ما وطن تو رسی سبات تواهی چه ما وطن اصید رسول خدیر میاش لگی دی پی کنه نبا میاش با لگی دی دو با لگی دی چه ما وطن تو رسی سلیمان علیه السلام بات توی دی و رسول پا دو مانی بس بازو چت که کوئی شوی دو میانتی که و رسول چه آلتا لا ملک الموت ورطا آلتا راوی ایمال ارطا آلتا دکه کتلی زاریان شو چه سای آلتا که ده ده بزی سنگا ده بسنگ دی ملک الموت آلیان شو اللہ تعالی اغا وقت پل زائط بوت اللہ وقت پل زائط پل کم شکل معنی بوت تاسو وائی يعلم مستقرها ومستودعها لكنا كل في كتاب مبين ذكي بوتا بدي طريقة مان دي يعني دي بروان رخاء فآرام ترحيف أصوابا دي والشياطين مسخر نكو ولا شيطانان دا پيريان ولا مسخر كلها مسخر نكو ولا پيريان دمرا پيريان مسخر كل كل بنائن هر بنا کہ ان کے آبادی کہ ان کے تا بنائن بنا آبادی کہ نہیں بانے میں آبادی کہ من محاریب و تماثیل و جفال کل جبال و قدور راسیات اغذر او باسی او دا و غواس انور پیریان و غیبانی غواس و فی وحی او دا دریاب نمال غلر راو باسی تاس و دا دریاب چلی دے جنو مال غلر تالیمان آغا غواسان غبازنی آغای مقرر که جتاسو ملغلر راو باسی لعلینا جواهر غواس زی بحر در گراما یکار غواس دا دریاب نا ملغلر راو باسل دا دا غواسانو کار دی منجوناغانو کار دی اوه تا منجوناو دا سی غفتی نو کتلاب شی وآخرين انور پیریانو مقرر دی پیریانو تیر بدماشان دی گوری خواه فخلق پکیونشت دی بدماشان پکیونشت دی وآخرين انور پیریانو مقررین چی تردشو فی الاسفات پا زنجیرنو که فی الاسفات پا زنجیرنو که غیب تردیو لکه غیب دیر عدیل کرو چطا نا فرمانی بے کرو نا غیب پسند دیجی نو بانی و طلب پیریان موشوی پسند دیجی نو بانی بے او طلب فی الافراد پسند دیجی نو نو دا سو با شہید اچھاو و چه اگر پا پیریان ہوا پا بنی ادم ہوا دا اگر دعا دا ربی حبلی ملک اللہ یم بغیر احدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کرازی یہ رس شیطان نسکے والراغ دو ککوئے پورے ورطراؤڑو تاسو حدیث سے چالیس کی نو رسول پاک نیو حملے پہ کولے نیوے دی زمان اللہ را لچ دیونی سم استنی سر اکلکو تلم او دی مدینی وارو ورسر سار لبیو کی لبی ورسر آگئیو کی خضرور سلیمان دعا میرا یاد شوا نپری می خود ضرور سلیمان دعا میرا یاد شوا نپری می خود پیغمبر دا پیغمبر دمرا لحاظ ساتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کڑا تیر شوی دے و یو دعای کرے وا سداسی حکومت را کی لا یمبغی لی احد من بعدی یو تن لجائز نی پس زمان نو رسول پاک داغی دعا لحاظی اسا تو دا آغا رور آغای پری خود خواد دا اس عظمت و عدب دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ راضی دا امام سے قبر خواد کی دا غم عدب دے سار کی دعای قنوت ہوئی پری خود شاگردان و موریدان پہ اعتراض ہو تو چه حضرت تاولی پری خود عمدن که نسیتن اگر تاوی عمدن حیات کی ردی صاحب دا مسلکو اور دائی مذہبو سدب دعائی قنوت نلستل پسار کی نما ادبن داو نلستخا پس مرگ نہ داغ ادب کی پس مرگ نہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام صرف سمرا صفت او ادب کی صفت ہی مولا کرے دے او ادب مولا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار دوارو کونو دنیا تا چل خی عقل دا اقلاو سلیمان علیہ السلام دعا کرے دا قد چلے تیر شوے دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سردار رام دیاو سدائیم کریو لیکن دعوی نا ما تا دعا درور سلیمان را یاد شوا نما شیطان انہی سو تاسو پہ اخیم او آرو سر لبیو کی ذکا غدا ادب لو شیرے اس بدئی نے نمونی خلاسی گی نتی جنبی خلاسی گی اللہ تعالیٰ نے ہدایت ورسو کی موشوی ادب لو شیرے دا مات وی را یاد شوا دا سلیمان علیہ السلام دعا نما ذکر دے پری خلو او جنی دے با ما بتغلو ذکر مقررین فی الاسفاد اغبا تلیو پا زنزیرونو کی ما بستن سر تلیو ما بزل تستن سر تلیو و درور دعا میرا یاد شنی ذکر پریخو دو قلنا لہوی منگا جی سلیمان علیہ السلام تا حاضا عطواؤنا دا حکومت بخشش زما دے ما لتا بخشش کردے فمن احسان کوا اعت منہ من شیطا او امسک یا بنشا ورکے چالا کن ورکے چالا حتواؤنا بغیر حساب بخشیز زمانے بی حساب علیکا پتا مانی دا بخشیز زمانے پتا مانی بی حسابا دا بی حسابا بخشیش دے دا دیوی دعوی دا باشئی ولو ورکلخا دا اولی و ان لہو پتی زردی سلیمان علیہ السلام نرا عندنا پنی زمان اللہ لزلفا قربتو وحسن مآب اخستزائیو خستزائیو قربتو قربتو اللہ تعالی قربتو او قربت دا اللہ دا کو دا لکو پا جہاد سرا پا عبادات سرا اللہ و ایما سخیدک قربتو کا او قربتو دا طالبانو دخپل اللہ سو دوڑائی بے خورل فوزے بے جوڑو فوزے یو پوزے میں وہی درہ دے جوڑو اگر بے خرصو دا پوزے دے جوڑے دے میزوری نا اگر بے خرصو نو پا دا کبان دے دے گزارا وا اور دا گھر دے دولائے وا تو مملکت میں لگنے نخوالا دا خپل لات میں خوالا حدیث شریف کرائی دا خپل لات و رزق بہتر دے رولو نا خپل اگافی روشوی نارا بہتر دے پوزے جور کو سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ تیوی یا اللہ تعالیٰ دا ابلیس ترم دا مشرق شیطان چھے دے اسی کے سی ترے پرگی دا وینا نا بس ترمی نو اللہ تعالیٰ ورطے ازا آواز ورطاو کا چی آواز ورطاو کہ ابلیس را دے ابلیس را دے تلٹے اترو سوی ترو سلیمان علیہ السلام پہلے رس پیجے جول کو آنو کر لے ورک یو درد بے یو خرصو انتا دو کی بے جولو مثلا نشپی بلوخ بلوخ بیا بے خرصو نو کر لے ورک ویدا خرص اگر چی لگ چا اگر ستلا خرصو نکل خدی خرید فروخ چا سلکو تو تو عبادت مانی پا ذکر مانی اسکار مانی تفکر مانی پراتے دی کامیان دی کم دکانداران دی او که ملایان دی او که سمو ایجی دا پیره خرسو مایی بوته تخت اگونی ناخو اللہ یادو بلی ولی بل پیزه جو که اگه توی دا اوزا خرس کنن ایک وقت اگه بازار فرال بازار که بخل بو تو لو تا ذکر از کاربان ناسو او چا ناغستل کن نخرسو لکن پدرے مرد اللہ تعالیٰ نے سوالو کہ دری والا پوزیہ نوکر لورکل ویور سے دیو تو قیمت خرص کے تو اوگی شوے ہم اوگی شوے ہم لگر آگلے گا بیا غوگر دل پار چا باندی چا ناغس کر سلیمان علیہ السلام تجی واپس آگل نوکر اور دوائی جی خلق ذکر اذکار کی بس ذکر فکر کی غرق بھی او نخافس اخی او نخافسوی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے سوال کو یا اللہ تعالیٰ او بشوئے من درے مرض دا تجھے جو روم او اغولی خلقیگی نا تو تی اخلی نا اللہ تعالیٰ او تلی تے او کار ہوگا کنا تے شیطان پریز دا اسی داغن ہے اگر خرسول شور جن او بل جو دکتی جیوڑا درے والا خرس نوزا او کار دا دیا رامی کے لئے کار دے وہ دب ہو جائے خدا دیو کار چلے گو رہا دیا سے نہیں پیدا کرے سوچوی دیا سے نہیں پیدا کرے دبانے دا ٹول نظام دا تجارتو دا چلی گی سوچوی دا دکاندارہ چلی گی دا زمیداری پی کی گی دا دی سرکوزی دے دو وجہ نہ کی گی سوچوی دی خلق دے دو وجہ نہ جنت تروان دے چی مقابلہ کئی اگر جنت تروان دے دیر خلق دے دو دو وجنا سپیشل دوزخ تروان دے اگر چی تابیداری کی اروان دے خود بجنم تا دی اگر چی کم خلق مخالفت کئی اگر خود جنت تروان دی سر کنی کہ اللہ دیر حکمتو نہیں کنی خواہ یہ حکمت نہ دے اس تو بھائی شیطان صلق پیدا کو خود ٹول بجو بس برگائن ہو گیا بیا کو نظام پچڑک کو درے دو بیا زمیداری چاہ سکولی دکانداری چاہ سکولی دائزاگر چاہ سکولو دا صدی اس میں نکل خمس ناس دو دا یاد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پارے اس اس کی علوی حکمت دے انسان پارے بانے نکوئی گی ای بانے انسان نکوئی گی چیدی کسی حکمت دے ندہ وَتَوِ دَلَ وَإِنَّ لَهُ پَتْعِسَرَ دِي سُلِمَانَ عَلَيْهِ سَلَعَ لَهُ پَنِزْنَمَا مَانِ لَزُلْفَا قُرْبَتُ وَحُسْنَ مَآب اَخِسْتَ زَعِيُ خِسْتَ زَعِيُ مَآب دِوَلَا نُبُرْ آوَ سُلِمَانَ عَلَيْهِ سَلَعَ سُمْرَ صَبَرْ کَرَو داود علیہ السلام سُمْرَ صَبَرْ کَرَو وَذْكُرْ صَبْرَ عَبْدَنَا داود رسول پاس پہ وی تو صبر کوا تصبر تو صبر کوا او گو ربی مندگان سنگ بل صبر ورتے آبی وذکر صبر عبدنا ایوب یاد کا صبر دو بندہ بما چو ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام سمر صبر کرو وہ کال بیماری پر آگلے وا اپا بیمارہ چپو تو اذنا دا ربو پاوا کچھ آوازو کرو پلتا انی بی انی پریشان سرمسنی شیطان مسکرے مال ہے شیطان بھی نصب تضرر سرا وعذاب او پسختے سرا شیطان مسکرے دے دا مسکرے مال ہے شیطان تو وی قدر خیری و شری من اللہ تعالی دے سنگوئی چھ شیطان دے ولی دووی دا دے ایوب علیہ السلام انتہائی مالدارو مال والا خدا ورکڑو رمی میں در دے دے داتے نو تو بڑی دلوی لنگر ورکو اور وقت پہ لنگر دے دے کہ بدریو کسان دے سلو زر کسان روڑا پڑا نو شیطان او دب عبادت پانی مصروفو شیطان وی دا ذکر دمر دا غلے عبادت کئی دے سخا دے دلوی مال لے روشوی فارغ دے ورتا او ازگار دے دا ذکر عبادت تدیو جائے اللہ تعالیٰ پہ غمال تو لوا بس غمال تو نہیں اللہ بس خوشی اللہ سطرہ میں تیری دیشن مال اسنو گیا موش افت مرض پھر آگے اگر رمی و گبی و گزی و قام اخص خط بیا بدا اق عبادت کو پاغشان بھی صابو بیا شیطان بھی دار دا الواد دے تابعی رکھ اوزگار دے عبادت کی الواد دے زامنی دی و مزومان دے لیکن ستا عزت پہ آئی والے کئی کرے اللہ تعالیٰ پہ یو رضبان اگر دامن والا طول واغستل اگر دامنی نینا دامن اگر طول واغستل یو بی بی بچوا بی بی بچوا انہوں طول واغستل بیابا ایوب علیہ السلام پہ اقا حال مانی عبادت کو سنگے عبادت کو حال مانی عبادت کو بیائی شیطان بنا دے دے صحت خلے دے خی جوڑ لے دانے دکا کہ دے نہ جوڑی دے دی بیاو کی کنے اللہ تعالیٰ ابتلا دا پخپل مندگان راولی پا ایوب علیہ السلام مانی مرض راو راوستو بیمار سخت بیمار بیاو آگا عبادت اکشان ذکر فکر عبادت کو عبادت میں کو پدی کے وہ کالتی شو پدی مرض کے بعد وہی ایوب علیہ السلام مدن کی چنجی شو چنجی نو شو دا غلط ہے چنجی نو شو وہ تکلیف اور تقدیر زیاد تو وہ بیمار نو آواز ہو کر اذ نادا ربہ وقت کچھ آواز ہو کر اقبل تا انی مسن یہ شیطان مسکر مالا شیطان بے نصب تضرب سرا وعذاب او بعذاب سرا اللہ ورطوی ارکد برجلی کا ہوا تخبو قل سرا ہوا برجلی کا تخبو قل سرا ان الارض زمکا نکے ہوا را ورطوی ناغین چینی را ہوا تخا هادا مغتسل دا زائد غسل دو چینی ترا ہوا تی دو چینی ترا ہوا تی هادا مغتسل دا زائد غسل بارد یخیدی وشراب او سکلی سکل پارا لامبل دا پارا انتا چینی را ہوا تی اگر شام کی دی وہبنا نداف مورتو وہبنا لہو اے کی لامبل ویسکل جوڑ شو وهبنا له بمخضتا او اهله اهل لده ومثلهم او فمثل لده معهم سر لدينا سمرا الواد چه دلو كنا دور الله تعالى ولا نور ورقه ومثلهم معهم فمثل لدي سر لدينا مثلا تنزون لسك الولا لسن شلك الولا رحمة منا رح أزري رحمة تقل جانبنا الله وي لكن ما ينعامك دا ابتلاء میرا اسے دا بھی پہ نعامو کو وذکرہ لئولی الالباب نصیت دا پار دا صاحبان دا عقل صاحبان دا عقل سوک دی ابتلاء برا دی مرضون را دی تکنیفون را دی اولی الالباب تا اشارہ و قدامہ مولی خبر وخوز بی ابی کا بغسن خوز دی بی بی ویسا خزمت کی قصور کرو خزمت کی قصور کرو اینو یو دا او بعد وی شیطان بیوی تیویلی چه زبیل دوائی در کم دا خاون بده جور شی خود تب وای چه دا دی یکیم جو کو دا دی یکیم سی دوائی جو کو آنو ایوب علیہ السلام خاقاو پی جنده نی بیوی تیوی خطا جده نوری دوائی دا کولا وشی تا بده سل گزاره و هم نام یو روایت او یا خدمت کی کسور کلو نوی تا بزر سل گزارا و بیوارو کا نو چه سل گزارا آغا وی بودای خدا دا آغا بخم رشی نو اللہ ور تحیلی خی چل ور تخی خوز بیر دیکا دیو سن واخل پلاز که دیو سن یو سانگ کودا لکه مونگو ایدا جارو جارو پیجا یه نرائی نرائی لخت دور دور نرائی لخت سل یو زای کا نغیر یو کودا دا سجوری شد آجامی فضرب به اوهدا پاغی سرا ولا تحنس ازان محانس کو حنس نزان اساتا دا پاغی اوها یو گزار دی ورکو دا سل گزارش بخا دا یو گزار سے دی ورکو دا سل گزارش ذکر دی کہ جارو کے سل لکتے ہوئی کنا سل گزارش اتا دا سل گزارا وحی مربعی کی دا حیلش بخانا کتاب الحیل وشوی فتاوه سمرقندیه کتاب الحیل ده دیگه نشوه ده خوز بیده که دوستان فدرب بهی ولا تحنف او کذالک کدن علی یوسف دې دو آیاتونو نه دا شوی دی بادشاہ ته اوړل بیا علما پې دسخطې وکړې چې بالکل دا عجیبه کتاب دی. وشو حیله رسول الله صلی الله علیه وسلم جندوله کړې ده، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کړې ده، زمونږ فقها هم تاسو وګورئ هغه حیله حیله اسقاط دایره او باسلی دي ښه د خلکو د فائدې دپاره. ملا صاحب مسله غلطه کی، هغه د خلکو د فائدې دپاره چې یو سړی دی هغه فدیې ورکوي او هغه شل کاله موز نه دی کړی، د شلو کالو مونځونو فدیې ورکوي، دی به سوره فدیې ورکوي، دی به کور خرڅوي که نه، دی به جیداد خرڅوي که نه، ولې د شلو کالو حساب چې وکړي که نه. نو کتابونو دا دغه راغله چې نه تاسو مهرباني وکړئ دا دغه واخلئ، یو زر دو زر روپۍ هغه راغلی او شل تنه دېرش تنه دي دا وګرځئ دا حیله دې وکړي، دا حیله دې وکړي، الله تعالی قبلولو والا دی. بیا هغه پیسې به خیراتي ورکړه چاله لسوی اللہ تا نے شل جوڑی کری، شلوی اللہ تا نے ذر جوڑی کری، لیکن یو گزار نے سل گزار جوڑ کر مداحی لبیا فقہاو دی اجزان دا پار رائے سیدہ آنی دی ویدہ ملایان زان راو سیدہ حیدہ حرام دا، حیدہ حرام دا فقہاو اتا جائز وی ہاں آئی کی بڑی یتیم مال نی آغا پیسو کی بڑی یتیم مال نی، یتیم مال پا کی مکی حسن ما خطول یا ایرور که یا اخبال تینوری که اغیی کسی حراج نیشته ده اس آغا سره که ده لسو کالو نده فدی ورکی نو آبا خکور و زمان تخرسی نو نو آبا دی یتیم بیخو باسته تا دی یتیم بیخو باسته زمان یا فقها و آغا بچ کو او تا ولی هر سکور خرس کو دایات ساتی دا علماو فقهاو کتابونه وګورئ، شامی وګورئ، بحر الرایق وګورئ، نور نور عالمګي دا ټول لیکلي دي جایز دي، په هغې سره یې دغه چې پردی مال پکې نی، د یتیم مال پکې نی، دا پکې نی، په هغه شروطو سره یې وکړئ ښه جایز ده. یو سړی ورځې ته وایي دا ورځ نه ده، نو هغه خو ګنا خبره ده، لیونتوب خبره ده. نو خو دا علماو پسې فقهاو پسې روان دي. نو حیله دلته کې ایوب علیه السلام ته الله تعالی حیله کوله ښه نو دی وایي دا حیله صرف جایز ده، نورې ناجایز دي، دا حیله جایز ده، نورې ناجایز دي. موږ وایو نه، رسول پاک هم کړې ده، حضرت عمر صاحب هم کړې ده، دی امت له دا جایز دي ښه. دا تفسیر د ایوب علیه السلام پورې نه دی، دا دی امت له جایز دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې که رسول پاک نیو کرے بدا نا، او حضرت عمر سے من کرے گا، نو دا جائز دی. فدرب بی ولا تحنس انا وجدنا او صابرن، ما منتو دی ایوب علیہ السلام لر صابرن، صابر بیر صابر، نیم العبد فعبد ہو دی ان انہو اواب دی راجی کی دن کے ہو. نو گورا دمرا صبر کرو ایوب علیہ السلام، مرستا تکلیف تے گورا صبر ته وګوره، الله تعالی خی شیطان ته چې زما بنیان نه په دولت باندې دي او نه په صحت باندې دي، هغه عبادت کې بس مصروف وي. واذکر عبدنا ابراهیم، یاد کړه بنده زما ابراهیم علیه السلام، یاد کړه صبر د بنده زما چې ابراهیم علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی، یعقوب علیه السلام دی، اولی الایدی چې صاحبان دی قوت وو په صاحبان د طاقتو په عبادت کې، اولی الایدی القوت فی العبادت والابصار، صاحبان د بصیرتو په دین کې، صاحبان د بصیرتو په دین کې. انا اخلصنا ما خالص کړو دی پیغمبرانو لرا، کوم کړي میو غره کړي میو دی لرا، بخصلت خالصه سره، بخصلت خالصت پہ خصلت خالصت سر آسر اگر غروال پہ غروال خالصت سر ذکر ہی ذکر دار چاہ ذکر دار دے بس دے مقصد سو ذکر دار دا خیرت دا غی عمل سلو دار دا خیرت لا دا غی جن سلو دار دا خیرت لا انا اخلصناهم بخالصت ما دی غرتلی پہ غروالی چونتلی بیو پہ چونوالی دا اغا خصلت خالصا چاہ ذکر دار دا خیرت تے بس دا غی مقصد ذکر دار دا خیرت ذکر دار دا خیرت مقصد او چاہ عبادت کی دا اللہ قربت راسد یہ سمر چی نزدی اللہ تعالیٰ تاغ لا زور کئی کرے وَإِنَّهُمْ تَتَيْفَرَ دَا پِغَمْبَرَانِ دَا پِغَمْبَرَانِ اے اللہ عندنا پنیر زمان بانی لمن المصطفین الاخیار دو غور کلی شوینی او دیو او دو لمن المصطفین دا دو چون شیو اخیار غور کلی شیو دا اللہ چون کلیو دی دین دو پارا نو او آ غور کلیو نو طالبان تاسو اللہ دی دین دو پارا چون کلیو غور کلیو نو دی دین خدمت نیت سیل عمل صحیح رسول صحیح اللہ بغیر نکاح رکھ لی تو کتا ڈالے کہ وہ جزا اللہ دین نے منتخب کرے جب بے دین نے پار نہ بل کار نہ کو بیا تو گورا وج کر صبر اسماعیل یاد کا صبر دے اسماعیل علیہ السلام یار لالو سمے صبر کو ولی یسع آیات کا صبر دے یسع دا یسع شو کو دا خلیفة ابن عم الیاس اسمه بشر بن ایوب بشر بن ایوب و ذل کفل او زیاد کا صبر دا ذل کفل ذل کفل دا کفالہ کرے و خضر کفل ورطا ذکر وی کفالہ کرے و یکفل بسیام و قیام کفالہ کرے و پا سیام او پا قیام سرا کل من الاخیار دا حتونی دا غرشو خلقنا دا غور کری اللہ تعالی ریولا داود علیہ السلام نے دردی پوری دا کل من الاخیار غور شیوی خلق او اللہ تعالی دا تقو گرد پا مرض و پا دولت پا حکومت پا فقر پا دی پروانی خود اللہ دین دا اللہ یاداش پا فقیرہ کیوں کئی پا باشرہ کیوں کئی اس اللہ وی هذا ذکر دا هذا دا ذکر ذکر دے هذا لأهل العبادة والشفاعة العالية دا هذا دا قرآن شریف یا هذا دا قصص هذا دا پیغمبران واقعات ذکر دا نصیحت دے دیکھ لوی وعظ دے پند دے نصیحت دے ہاں دا سی بوائے دیکھ لوی ذکر دے پند دے نصیحت دے دا بوائے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ پتہ چلے دا پارا دا متقیان لحسن مآب خستا ضائب داتی بغل دے جنات عدن چی جنت تی قامت تی مفتحت اللہم الابوا کلاو شیوی دا پارا جی دروازی دروازی بو تمسکر جنت کلاوی استقبال بے کی گی روز دا قامت متقین تکیب والی متقین تکیب والی وش سنگر قرآن شریف کی خدل پدی کی سنگری قرآن شریف کی خدی پاگی کی کنے او اگر خیراتی ورکے نکی دے قرآن دی اگر ستے پا پانجوش اتیا سل رکو مانی اگر کی دی باگی غالب کتابون ورکے اگر جمعات پر اگر تو اشارہ شو کنے دلی دا اسونی تا اگر جمعات پر دلی دا اسونی تا اشارہ شو رجوها ها لس اور تین دو آگا دا بنا گا پس کر اس نمفرد دی اگر تنی لگا گا خواہ وہ دا آگا دلی پہ اشارہ دا آگا لس لس بطر اتا تر بستی بطلی بستی دا بستر آگا پس کر آگا جمعات تا آگا دلی پہ دا آگا اشارہ شو بورا خیال نکی اب بعض وی نور را پس شوئے دی او مثال شوئے دی نغا دا وزیر یو الواد اخری یکنا چه واپس شوید نو دا مفتات اللہ ابواب متقین تکیوالی فیا پدی کی یدعونا فیا بھلبے او بھلنے کولا تکیبے والی فیا پدی جنت کی یدعونا بھلبے فیا پدی جنت کی بپاکیت پاغا نیو سر کثیرت دیر و شراب ابو بو سرا کم قسم خوراک کے سوا وعندهم پنی زیبانی و پدی جنت کی قاصرات و طرفی بندون کے دے نظر بھئیو خلی بھئی حرد اطراب امزولی مستویت فی سن نخا هادا وطبوی هادا ما توعدون دا غیر تاثر وعدت کلشی لیوم الحساب فاغا فی یوم الحساب رضی دے حساب کی رضی دے حساب کی دا وعدت کلشی ان هادا دا جنت لرزقنا رزق زمار مالو من نفاق نشتے دیل رخلاسے من نفاق خلاسے بدے نکی گی جدا اخلاس خوئی جو سم رخ رئی هذا للمؤمنين دا انعامات دا پار دا مؤمنانو اللہ تیار کری دیسا وإن للطواغین تخفیف دا وإن للطواغین تا پیسا دا پار دا سرکشانو لشر مآب ناکار زائد کافرانو لرا شر مآب ناکار مآب مرجع دا زائد دا پی بدل لیقا شر مآب جہنم جی جہنم بے اسلو نا داخل بشی دی جہنم تا فبیس المحاد نبت زائد بی چورا دا بد زائد گردی دو دے بد فرش دے بد زائد گردی دو دے بد فرش دے ہا دادا فلیجو کو انو تبوئی یہ دو زخیان ہوتا ہے ہا دادا عذاب فلیجو کو اسے کی دی لرا حمیم گرمی بدی وغصاق نچور شیدی بجہنمیانونا جہنمیانونا بداو بنا چور شی غلمی تیار براوزی دینا ان دا بس کی خان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہ یو لوٹا پہ دنیا کے واوڑے دا سوز بجوندے پاتے نشی دم رسخان ویری و آخر من شکلی اموزی پہ شبہ مصر نبی مانی پہ شکل نبی مانی یہ حمیم مانی اعزابون ازواج اقسام مختلفہ زقوم بی غسلین بی سبید بی اوبو بای نور ماران لرمانان ورطبوی هادا فوجن دا یو دلد مقتحمون معاکم جو داخلی دن که تاو سرا دا یو دلد داخلی دن که تاو سرا لا مرحبا بهم ندی ارکلی پر ایمان دی انم سوال النار ادی داخلی دن کلی اورتا دی اورتا داخلی دن کلی قالوی دی ربل انتم بل کی تاسو لا مرحبا بكم ندی ارکلی پر تاسو مان دی انتم قدمتمور تاسو مخی کرو منگر دا کفر لنا منتف بیس القرار بد قرار اید لنا و لکم من لا تاسو لرا قولو بوئی دی ربنا اے رب دا عزیزان بوئی من قدم لنا هادا چاچ مخی کرو منتا هادا دا کفر دا شرک انو فزده عذابا ضعفا في النار نزیافی کی اغلر عذاب دو چند پا دو دست کی اغلق دو چند عذاب ورکی دا خود دی زیاد کردی قالو بوئی دی دا مشرار قالو بوئی دی مالنا پا دوزخ کی بوئی سا دا مشران بوئی پا دوزخ کی و قالو بوئی دا سنادید مشران دا قریش و دا مکی مالنا سدی مندر لا نرا شنین رجالا اغا رجال اغا خلق فی النار پا اور کی سدی من گرا شنوی نو اغا خلق پا اور کی کننا نعدهم من الاشرار شو من دا چشمارن باغی در دا اورنا دا اشرارنا او من دا چشمارن باغی در من الاشرار دا اشرارنا هم فقراء المؤمنین مهاجرین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغا جزان پا کی حسن بلال سوئے بغی نشتر ویدی دو دخی دی بوئی اتخذناهم سخریا نیولو منگا آئی در پتول کو سرا تو دنیا کی منگا اشتر نبی تو زخی که امزاعت عنهم الابسوار یا ما انشوی دی گردی دلی دی نا غی نسترگی دی منگا سترگی گردی دلی دا بوئی التبا تپوسو کی ادی بے تپوس کی ان ذالکا پتی سودا خبر دا حلی نار لحق مندا حق درشتی آدے وغسل هو تقاسم اهل النار شغل جگر دا اهل نار دا اهل نار به جګړه کوي لوی په مابین خپل کې او دا عابد و معبود او دا عاجز و مالدار او غوبل به قال قل ورته ووایه خبر شي قل ورته ووایه انما انا منذر پتی سره زه خو یېروونکی یم او مبشر ازیر ورکوونکی یم ښه یېروونکی یم ازیر ورکوونکی یم زما ډیوټي دا دوه دي وما من اله نشته دی او اله معبود خدای الا الله الواحد القهار مگر الله تعالی دی چې واحد لا شریک دی او قهار دی بس دقه یو ذات دی او واحد لا شریک دی مالک د خیر او د شر دی د دنیا او د آخرت دی اور سب بس یو الله ته متوجه شه یقی دانم دری عالم کې لا معبود الا الله بس یو الله دی رب داس الله دې رب داس پالون کې د اسمانونو دې او پالون کې د زمکو دې او ما بین او ما عجب من دې کې دې العزیز الغفار انا عزیز دې انتقام دې ضرور دې الله تعالی او قوی الغفار او بخون کې دې الله تعالی بخون کې دې او انتقام بدلنه والی کې دې قل ورته وایه شکایت هو نبأ عظیم دا خبر دا قرآن دا دعوه دا توحید هو نبأ عظيم دا خبر عظيم دي دا قرآن دا بيان التوحيد خبر عظيم دي دا غير له خبر عظيم أنتم عنه معرضون تاسو لدينا إعراض كوي تاسو لدينا إعراض كوي وما كان لي نشتر ما لر من علم علم بالملأ الأعلى دي رسول الله كوي منتظر ملائكو كسو كنا ملائكو سوي چه بنیدم پیدا کی دو یا دا ملائکی سوئی اللہ تعالی سرا انو دا تفوسیو کو دا داری جواب دو قل ورطوایا ما کان لی نشت امال من علم دا علمنا بالملئ الاعلا فاغتول گی اوچت مان دی چه غم ملائکی دی دا نفشو دا علم کلی کن نشت امال را علم فاغتول گی اوچت مان دی اذ یختصمون پا وقتی چه دی جگل کولا یستخیمون چه جگل کولا پا شاند آدم علیہ السلام کی اتجعل فیا من یفسد فیا ویسکت دی مادا رسول پا ورطوائی ایو حا وحی نشی کول الی ماتا الا مگر دا وحی رات کولی شی انما انا نذیر مبین فتیس رزق یرون که ظاہر یم اختار یم متکبرین تا یقدا متکبرین یرون دیت زیر ورکن اس قال ربك للملائكة یاد دفا وقی چوی ربستا ملائکو تا انی خالق بشرا ز پیدا کن کم ز بشر من تین اند قطن دا رفی سرا فیدا سویتو پا وقی چو برابر کم دلرا بابا دم علیہ السلام لرا ونفخت فی افو کن پا غی کمی روحی دی روح کلنا فقعو له ساجدین نپرید اغتا سیدہ کون کی وشوی دا فقعو امر ورته او په پریو دی غته شید کوونکی ادبن لا عبادتا خ دا د ادب شید او ادیان سابقه او کې دا جایز و ادا حقاق او اس کې و فسجد الملائکة نشد و ملائکو کلهم طول اجمعون طیر باندې طول طیر باندې شید او کرا او رال الا ابلیس مگر انی ابلیس شید او نکرا خانه استکبر تکبر او کان من الکافرین کان سوارا اگردید دے یا کان فی علم اللہ و دے پا علم دا اللہ تعالی کی من الکافرین دے کافرانونا دے پا خواہ کافر قال ویوی یا ابلیس اے ابلیس ما منعکا سشی منک تالر اللہ تسودا سشی منک تالر انتس فی لجتا سدہو نکلی ما بپار دا غچا خلق تو چی ما پیدا کری ما پیدا کړی و بیده یه پا قدرت پل سرا ما پیدا کړی و پا خپل قدرت آدم علیہ السلام می پیدا کرده او ما پیدا کرتا تا تا تا ماوی چی سیدو کا تا سیدو نکا استکبرتا اے تا تکبرو کو تا ریولی دا تکبرو کو ام کنت من العالین یایت دا لو خلقنا یایت دا لو خلقنا دا ریولی دا کارو کو شیطان نے تپوس نو قال گورا دے دلیل تو گورا قال دے ورتا وی انا خیر زبیتر یم من ہو دچانا بابا آدم علیہ السلام نا زه بهتر یم د چانه د بابا آدم علیه السلام نه دی په هم پیدا شو ستن ما ته وایه چې ده ورته وکړه دی په څه باندې پوهېږي کشر دی پوهېږي نه ما ته وایه چې ده ورته وکړه ځکه خلق تني پیدا کړی ما لره من نار یم د اور نه یعنې د اور نه پیدا کړی مشر یم روخانه یم وخلقته پیدا کړی د لره من تین د خټې نه خط جنمتی شئی دے او ذن نورانی شئی نای ہوئی خط جنمت اس خر دے پدی نپوئی گی شیطان کن پدی چھ خطا کی چھ سنی نو پا خطا کی دی پور کی او صفت تے سوزول بس او پا خارا کی تمام دے انسان بودو باش تا خارے نے دخا سرزر سپینجر درانجو لالونا دا بلا درنگونا مال با انسان انبیاء علیہ السلام دا زمکنی و دیکھو نپوئی لکن ایزی بیتاویم دو وور نی پیدا کرن بابا آدم علیہ السلام یہ خارے نی پیدا تو خارے کی خجب تم کمالو نی دیا وقت خارے کی دی ہوشوی انا دائیوی انا خیرم فخلقتو من کن قالوی ورطا اللہ تعالی فخرج ادا من حال دی جنتنا فإنك رجيم ترتل شوي تبعي شوي مطرد من الرحمة وإن عليك فتعز ربطا من لعنتي لعنت زمان إلى يوم الدين درد ذي قيامة پوري يوم الدين درد الجزاء پوري يوم الدين يوم الجزاء يا يوم الدين مرحبا.